Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 sierpnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Powiększa się medalowy dorobek Polaków na igrzyskach w Tokio. Srebro dorzucają nasze żeglarki. Białoruska sprinterka w drodze do Wiednia, stamtąd wieczorem wyleci do Warszawy, podają władze Austrii. Błąd jednego z maszynistów mógł być przyczyną katastrofy kolejowej w Czechach. Brawa dla polskich żeglarek. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zostały w Tokio wicemistrzyniami olimpijskimi w żeglarskiej klasie 470. To niesamowity wyczyn, mówi olimpijczyk z Londynu Piotr Kula. Od samego początku wyścigu kontrolowały to, co miały kontrolować, czyli Słowenki, które najbardziej zagrażały im, które były na miejscu czwartym przed wyścigiem medalowym, oraz żeglowały na przemian, z tego co widzieliśmy przynajmniej w przekazie z Francuzkami. Musiały być przynajmniej dwa miejsca przed Francuzkami, żeby wywalczyć srebrny medal. Tego dokonały na remisie, wygrały z Francuzkami. To siódmy medal biało-czerwonych w stolicy Japonii. Polacy zdobyli już 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe krążki. Po 13:00 finał w rzucie młotem mężczyzn. Trzymamy kciuki za Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Wyniki z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Białoruska sprinterka Krystyna Cimanouska, która w ciągu kilku godzin ma dotrzeć z Tokio do Wiednia. Następnie uda się do Polski, informują austriackie władze. Odleci wieczorem do Warszawy, powiedział agencja AFP, rzecznik austriackiego MSZ-u. W niedzielę białoruska biegaczka poinformowała, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju została odsunięta od udziału w igrzyskach w Tokio, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś przez Stambuł. Zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Tokio. W poniedziałek Cimanouska dostała polską wizę humanitarną. Kilkadziesiąt traktorów blokuje drogę krajową nr 91 w miejscowości Rękoraj między Piotrkowem Trybunalskim a Srockiem. To rolniczy protest zorganizowany przez Agrounię. Uczestniczą w nim hodowcy trzody chlewnej. Skarżą się na problemy związane z rozprzestrzeniającym się ASF. Jeden z nich dotyczy sprzedaży świń. Prawie o złotówkę jest cena niższa niż normalnie, tak? Skoro jest niższa, no to dokładamy o 150-200 zł do sztuki. No ile razy można dokładać? Ile pracować za darmo? Jakby się ludzie czuli, aby po 3 miesiącach ciężkiej pracy okazało się, że wypłaty nie ma? Tylko że jeszcze trzeba dołożyć 50 tysięcy. Protestujący chcą spotkania z premierem, by przedstawić mu swoje problemy i przekazać, że mają pomysły na rozwiązania. Zapowiadają, że jutro zablokują rondo przed Piotrkowem Trybunalskim, które łączy drogę krajową 91 z trasą ekspresową S8. Śląscy policjanci zatrzymali 3 pseudokibiców jednej z drużyn piłkarskich w regionie. Odpowiedzą za handel narkotykami, bójki, pobicia oraz groźby i przemoc. Wszyscy 3 byli wcześniej karani, informuje rzeczniczka śląskich policjantów Magdalena Wiśniewska. Policjanci zatrzymali samochód, którym kierował 21-letni mieszkaniec Knurowa. Mężczyzna przewoził w pojeździe 3 kg amfetaminy. Był on już wcześniej karany za przestępczość narkotykową. Kolejne zatrzymania odbyły się w Bytomiu i w Knurowie. Zatrzymano tam odpowiednio 32-latka, który był już karany za przestępczość narkotykową, oraz 23-latka. Karanego wcześniej za udział w bójkach. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi im do 15 lat więzienia. Do katastrofy kolejowej w Czechach mógł się przyczynić jeden z maszynistów. Tak wynika z wstępnych ustaleń. Po 8:00 w okolicach Domażlic zderzyły się 2 pociągi. Zginęły 3 osoby. Kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejsce katastrofy udał się wicepremier, minister transportu Karel Havlíček. W rozmowie z czeską telewizją powiedział o wstępnych ustaleniach co do przyczyny wypadku. Maszynista ekspresu jadącego z Monachium nie zareagował na semafor i nie zmniejszył prędkości. Następnie nie zareagował na wyświetlany sygnał stój, po czym zderzył się z pociągiem osobowym. Akcja ratownicza wciąż trwa. Lżej rannym udzielana jest pomoc na miejscu wypadku. Osoby z poważniejszymi obrażeniami są przewożone do szpitali w Domażlicach, Piliźnie i Pradze. Czeskie służby wspierają ratownicy z Niemiec. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Papież po miesięcznej wakacyjnej przerwie spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej. Franciszek przypomniał o swojej wizycie w Krakowie. Wierni zgromadzeni w watykańskiej auli Pawła VI przywitali papieża gromkimi brawami.

10 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Wielobój pań i panów to śledzimy na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a w naszym wieloboju wiele ciekawych tematów. Podróże małe i duże i ważne informacje. Zachęcamy do pozostania z nami. Sięgamy oczywiście do kalendarza, uzupełniając te wybrane wydarzenia z historii, o których mówiliśmy niespełna godzinę temu. 77 lat temu, właśnie 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej, harcmistrz Szarych Szeregów. Należał do tragicznego pokolenia Kolumbów, pierwszego urodzonego w drodzonej Polsce. W dniu śmierci miał 23 lata. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po specjalny serwis o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, Radio Baczyński. Serwis wystartował w styczniu tego roku. Kanał radia internetowego Radio Baczyński jest dostępny w aplikacji mobilnej Polskie Radio, także na stronie mojepolskieradio.pl. A my przypomnimy jedno z nagrań z ubiegłego roku, kiedy to w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Mam na myśli album Astronomia Poety Baczyński z piosenkami na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Mali Kotaluk i zespołu Kwadrofonik. Rozdartym nad śmiercią cyrklon. każdy stop. Oto przestrzeń trójkątów, punktów i nie dłoni przedłużona w głąb. Wtedy w sen pierwotniejszy od planet płyną masy coraz dalszych ku. Rozrąbać dzień meteorów ciosem, snu jak toporem na pół. Kotaluk i zespół Kwadrofonik do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dziś 77. rocznica śmierci poeta pokolenia Kolumbów. Przypomnę, bo mówiłem o tym, że w styczniu, wtedy właśnie w stulecie urodziny Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, uruchomiono nowy serwis internetowy. Przypomnijmy, że był poetą, prozaikiem, także rysownikiem, harcmistrzem Szarych Szeregów. A wtedy to właśnie w styczniu, z okazji setnej rocznicy urodzin, portal polskieradio24.pl przygotował serwis internetowy Baczyński, polskieradio24.pl, złożony właśnie z tych niezwykłych nagrań archiwalnych Polskiego Radia, z opowieści członków rodziny, przyjaciół, znajomych, także żołnierzy i kolegów konspiracji, no i wypowiedzi biografów oraz znawców literatury. Ten nowy serwis internetowy Polskiego Radia wpisuje się w obchody roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który został ustanowiony przez Sejm w stulecie urodzin twórcy w uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i polskiej kultury. Polecamy Państwu bardzo serdecznie, o tym jeszcze będziemy mówić, a w wolnej chwili, być może w czasie wakacji, zachęcamy szczególnie dziś w tym wyjątkowym dniu. Baczyński, polskieradio24.pl. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh. Oh, my heart, do you think? looking right in the eyes, yeah. Oh, could say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down to the floor. Z Islandii. A nawiązując jeszcze do tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy, o maskonurach, bo i takie informacje od Państwa otrzymaliśmy. No właśnie, jeden z symboli Islandii właśnie. Przepiękne stworzenie. Maskonur. Wakacje na półmetku i gdy większość z nas pewnie wypoczywa, choć w wielu miejscach dziś pochmurno i deszczowo, tak też za oknami na Myśliwieckiej. Rolnicy pracują przy żniwach, no i niestety coraz częściej słyszy się o pożarach maszyn rolniczych, w wyniku których płomienie i trawią bezpowrotnie hektary uprawianych zbóż, też niejednokrotnie raniąc rolników próbujących ratować czy sprzęt, czy pole. I o tym Adam Łużyński. W ubiegły czwartek w miejscowości Wróblew w powiecie wieluńskim na jednym z pól spłonęły 2 hektary zboża na pniu, 0,5 hektara ścierniska, sprzęt rolniczy oraz około 200 balotów słomy. Poparzeń doznał kombajnista, który ręką próbował gasić zarzewie ognia. W powiecie sieradzkim od rozpoczęcia sezonu żniw były 4 pożary kombajnów oraz 1 prasy do słomy, mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sieradzu, kapitan Sławomir Osiewała. Mieliśmy wysokie temperatury, dobre pogody, a więc no, te urządzenia pracują tak naprawdę 7 dni w tygodniu od wschodu słońca do zachodu słońca albo do pojawienia się rosy, więc są mocno obciążone. A od czego może się zapalić taki kombajn podczas pracy? Z łożyska, jakiegoś tarcia, zużycie materiału. Łożysko stanie czy coś i takie coś się robi, no. Mamy dużą ilość kurzu, dużą ilość elementów palnych, a więc słomy, która tak naprawdę przechodzi przez to urządzenie. Jak zabezpieczyć pojazd, żeby do czegoś takiego nie doszło? Czy można temu zapobiec jakoś? Smaruje się, nie, ale zapobiec można tylko z tym smarowaniem, no nie, ale to wszystko się nie przewidzi, no. Po prostu trzeba uważać i tyle, no, sprawdzać. W jakim tempie rozchodzi się ten ogień po polu? No wszystko zależy też od warunków atmosferycznych, tak? Jeżeli mamy silne porywy wiatru, a więc pożar zboża na pniu rozprzestrzenia się bardzo szybko. Pożar ścieniska troszkę wolniej, także no, te sytuacje są bardzo niebezpieczne. Jeżeli wpływa takie zgłoszenie, są dysponowane większe siły i środków, bo oprócz gaszenia pożarów trzeba zająć się również gaszeniem ścierniska czy zboża na pniu. Nie tylko mocno eksploatowane maszyny rolnicze mogą być źródłem pożaru. Kilka dni temu w miejscowości Sójki Kolonia w powiecie Kutnowskim płonęło zboże. Wtedy prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia była zerwana linia energetyczna. Nie tylko u nas pożary, ta fala, która miała miejsce 2-3 tygodnie temu, fala ekstremalnych upałów i także związanych z tym ryzyko pożarów utrzymuje się między innymi w Grecji i Turcji i o tym powiemy już za chwilę. To tak na poważnie 27 minut po godzinie 12, a na przekór literalnie muzycznie teraz o maju, wyjątkowo zimnym zresztą. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży w twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Śledzimy to, co dzieje się nad naszymi głowami. Śledzimy to, co w pogodzie, ale także co dzieje się na igrzyskach w Tokio. Aleksandra Mirosław po czasówce w pierwszej z trzech konkurencji kwalifikacji w olimpijskich zawodach kombinacji we wspinaczce sportowej prowadziła. Ja przypomnę, że wspinaczka sportowa debiutuje w programie igrzysk. Zawodniczki rywalizują w kombinacji, na którą składa się wspomniana czasówka, w której nasza zawodniczka była pierwsza w boulderingu. No i tu niestety Aleksandra Mirosław tylko 18. No i jeszcze pozostało prowadzenie. Przypomnę, przypomnę, że Polka specjalizuje się w sprincie. W tej konkurencji dwukrotnie w 2018 i 2019 roku była mistrzynią świata. Osiem najlepszych w klasyfikacji wystąpi w finale, a startuje 20 zawodniczek. Ważne informacje z Tokio, między innymi dotyczące startów Polaków, na bieżąco w serwisach informacyjnych, w mediach społecznościowych, no i oczywiście także na bieżąco na naszej antenie. Zachęcamy do pozostania z nami. Tu Trójka już po 12:30. Minie tydzień, zginie. Tak, spokojnie, jeśli państwo w pracy, proszę nie ziewać. Do weekendu już naprawdę niewiele zostało, a jeśli chodzi o Europę Południową, no właśnie w weekend synoptycy przewidują nieznaczne ochłodzenie. Zresztą w Grecji od ponad tygodnia i tak utrzymuje się fala rekordowych upałów przekraczających 40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że ze względu na typowe o tej porze roku silne wiatry, ryzyko wystąpienia niszczycielskich pożarów utrzyma się nawet po zapowiadanym na weekend nieznacznym ochłodzeniu. No, meteorolodzy przewidują nawet, że gdy skończy się obecna fala upałów, utrzyma się także wysokie zagrożenie pożarowe właśnie ze względu na silne wiatry zwane meltami, często występującymi w sierpniu nad Morzem Egejskim. No i ogromne pożary pól i lasów już od kilku dni pustoszą obecne południe Europy. Tegoroczne temperatury w tej części kontynentu potrafią przekraczać i utrzymywać się na dłużej ponad 40 stopni Celsjusza. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w Grecji, gdzie termometry wczoraj wskazały 47 stopni Celsjusza. No, doliczając do tego bardzo suche lato, wiemy, że strażacy mają w tym roku pełne ręce roboty. To, że od pierwszych etapów kształcenia jest przygotowywany do gaszenia pożarów lasów. Młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak, zespół prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym w pożarnictwie jest ogólnie dostępna woda. Natomiast, żeby można było mówić o skutecznych działaniach gaśniczych, musi być zapewniona przede wszystkim ciągłość podawania i zapewniona odpowiednia intensywność podawania. Jeżeli te dwa elementy nie będą spełnione, to trudno mówić o skutecznych działaniach gaśniczych. Bardzo często do działań zaangażowane są siły, które mają do dyspozycji lasy państwowe, czyli mam na myśli w tej chwili samoloty gaśnicze, które bardzo często są wykorzystywane przy pożarach o znacznych rozmiarach, kiedy siły i środki Państwowej Straży Pożarnej prowadzą działania naziemne, nie są w stanie zlokalizować pożaru i ugasić tego pożaru. Naprawdę tych pożarów jest coraz więcej i my sobie od nich przypominamy w momencie, kiedy pojawiają się w takich miejscach turystycznych. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak jak właśnie w Turcji, gdzie ewakuowano na przykład turystów, gdzie ta ewakuacja była w dosyć ciekawy sposób, bo przez drogę morską, czyli statkami. Ale niestety te pożary są cały czas i one są coraz częstsze. Przypomnijmy sobie Australię, gdzie dym był tak ogromny, że okrążył. Tak naprawdę my jesteśmy sami sobie temu winni, ponieważ ocieplamy ten klimat i koniec końców mamy właśnie takie problemy. Po pożarze w Kuźni Raciborskiej w latach 90. polityka lasów państwowych uległa zmianie. Przeanalizowano całe zdarzenie i zastanawiano się, co miało wpływ na to, że ten pożar tak gwałtownie się rozprzestrzenił i okazuje się, że rodzaj nasadzeń ma bardzo duże znaczenie. Otóż w tej chwili, żeby ograniczyć pożar, ograniczyć powierzchnię rozprzestrzeniania się pożaru poprzez nasadzenia pasów drzew liściastych, które w warunkach pożarowych spalają się nieco inaczej, czyli drzewa liściaste nie przenoszą tak gwałtownie pożaru, są swego rodzaju zaporą dla pożarów w lesie. Najbardziej niebezpieczne są drzewa iglaste i olejki eteryczne, które te drzewa zawierają, są dodatkowym paliwem podczas pożaru. Przy odpowiednio niskiej wilgotności, zarówno roślin, jak i ściółki, to niestety, ale jesteśmy narażeni na takie ogromne pożary, jak właśnie obserwujemy na przykład w Turcji, czy we Włoszech, czy w Ameryce. My tutaj nie jesteśmy jakimś specjalnym miejscem, gdzie od czasu do czasu obserwujemy deszcz, więc wydaje nam się, że problem pożarowy zanika. Wręcz odwrotnie, tutaj jak najbardziej problem pożarowy może być. Wystarczy zobaczyć to, co się działo w tamtym roku w Wybrzańskim Parku Narodowym. Kilka dni tak naprawdę akcji gaśniczej, ogromnej ilości spalonych ważnych ekosystemów, stracone ogromne ilości zwierzyny, ptaków, owadów. Tak naprawdę problem był ogromny i to jest naprawdę dowód, że my również możemy mieć do czynienia z ogromnymi pożarami. O możliwości sił służb strażackich i o przyczyny pożarów pytał nasz reporter Stanisław Perzyna. Jeszcze wrócę do Grecji, bo ze względu na falę upałów właśnie władze Grecji skróciły godziny otwarcia Akropolu oraz innych atrakcyjnych turystycznie obiektów historycznych. Od ponad tygodnia, przypomnę, tam temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. Tamtejsza Straż Pożarna utrzymuje alert pogodowy dla większości kraju. Niektóre instytucje usługowe w sektorze publicznym i prywatnym zmieniły godziny pracy. Pozostają zamknięte w najgorętszych godzinach popołudniowych, 47 stopni Celsjusza. Pod rozwagę na wszystkim, jeśli chodzi, bo i wielokrotnie także z naukowcami rozmawialiśmy o tym, jak wpływamy na zmiany klimatu. To Trójka za 20 minut, 13. Coming to the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. But me and the sinner walk. You won't sin on a road. As for people I can't see, I see ripple of holy

news albo fake news? Oto jest pytanie. Też jak weryfikować informacje? Pani doktor ratunku. Tak, dużo rozmawialiśmy o tym, jak te fake newsy są groźne, więc warto by było zastanowić się, co możemy z tym zrobić. Ja mam takie trzy zasady dla Państwa, czy trzy porady. Pierwsza, im bardziej zgadzamy się z jakąś informacją, tym bardziej powinien to być sygnał, że musimy ją zweryfikować. Im bardziej nam się podoba jakiś news, im bardziej się z niego cieszymy, im bardziej się na niego złościmy, tym bardziej powinniśmy zweryfikować taką informację i w ogóle ocenić, czy ona jest prawdziwa. Czyli w jedną albo w drugą stronę, tak? Jeżeli nas bardzo cieszy, jesteśmy pobudzeni, zadowoleni z tego, że taka informacja się pojawiła i też jeżeli bardzo się z nią nie zgadzamy, tak? To są dwa takie sygnały, żebyśmy mocno sprawdzali, nie dowierzali. Dobrze rozumiem? Tak jest. Natomiast te negatywne emocje, czyli złość, gniew, strach, one powodują, że trochę z automatu mamy taką chęć dowiedzenia się więcej i sprawdzenia. Natomiast te pozytywne emocje, czyli właśnie radość, takie poczucie dumy czy zadowolenia, trochę powodują, że absolutnie nie chcemy weryfikować takiej informacji. Usypiają naszą czujność troszkę, tak. Dokładnie tak. Więc wtedy dla mnie to jest podstawowa zasada mojego korzystania z mediów. Im bardziej się zgadzam, im bardziej się cieszę z jakiejś informacji, tym bardziej ją weryfikuję i to polecam. A jeśli chodzi o to, jak to robić, to tutaj nie powiem może nic odkrywczego, bo dla wielu osób to jest podstawa. Musimy sprawdzać źródła, proszę Państwa, bo prawdą jest taka, że w mediach internetowych mamy tyle różnych źródeł, redakcji, które imitują sobie nazwy informacyjnych, a w rzeczywistości są pisane przez osoby, które nie mają wykształcenia dziennikarskiego, albo różnego rodzaju portale, które zajmują się pseudonauką, czy podszywają się pod prawdziwe dzienniki. Tego typu rzeczy bardzo łatwo jest zweryfikować czy wychwycić, jeśli będziemy mieli taki nawyk sprawdzenia w ogóle, co to jest za portal, co to jest za strona, co to jest, kto to w ogóle tworzy, jak się nazywa, kto finansuje taką organizację. To są takie podstawy, o których często w internecie zapominamy, ale gdybyśmy weryfikowali w ten sposób wszystkie nasze informacje, to gwarantuję Państwu, że 80% fake newsów, które były popularne w ostatnich latach, nie miałyby w ogóle szansy. Ale by ten wynik poprawić, to chyba jest jakaś recepta, pani doktor? No tego wyniku przede wszystkim jeszcze nie ma. Mógłby być, mam nadzieję oczywiście, ale taką receptą, która wydaje mi się ważna, jest też korzystanie z pomocy innych, ponieważ jest bardzo dużo już organizacji, które zajmują się na co dzień weryfikowaniem treści w internecie i naprawdę wystarczy polubić takie profile, zainteresować się fact-checkingiem i skorzystać po prostu z pracy innych, bo rozumiem oczywiście, że nie każdy z nas ma czas i ochotę weryfikować codziennie każdą informację, która do niego spływa, ale zapewniam Państwa, że są ludzie, którzy to robią i warto z ich pracy korzystać. To już chyba wystarczy jednorazowe sprawdzenie źródła, prawda? Czy przy każdej informacji to byśmy chyba zwariowali? Oczywiście, jeżeli mamy już sprawdzone źródła i wiemy, że są niewiarygodne, to mam nadzieję, że w ogóle już takich informacji nie czytamy, ale powstaje tak dużo coraz to nowych stron, że ten nawyk weryfikacji powinien wejść nam w krew. Bo często jest też tak, że nie mamy do czynienia tylko z fake newsami. Są też manipulacje cytatami, manipulacje kontekstem, różnego rodzaju zjawiska, które wymagają tej czujności, nawet jeżeli źródło jest wiarygodne. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i dobrych wakacji życzę. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true,